البحر لتجري فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوم بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون اللہ الذي اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے مسخر کیا ہے تمہارے لیے دریا کو تاکہ چلیں اس کے اندر کشتیاں اس کے حکم سے اور تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل سے اور تاکہ تم شکر ادا کرو اور مسخر کر دیا اس نے تمہارے لیے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب اس کی طرف سے ہے بے شک اس میں البتہ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں درگزر کریں وہ ان لوگوں سے جو امید نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ کے دنوں کی تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اس کا جو کچھ وہ کماتے تھے جس نے اچھا عمل کیا پس اپنے نفس کے لیے اور جس نے برا کیا پس اسی پر ہوگا اس کا وبال پھر تمہارے رب کی طرف تمہارا لوٹایا جانا ہے اور البتہ تحقیق دی ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور نبوت اور روزی دی ہم نے ان کو پاکیزہ چیزوں سے اور فضیلت بخشی ہم نے ان کو جہان والوں پر اور دی ہم نے ان کو کھلی نشانیے دین کے سلسلے میں پس نہیں اختلاف کیا انہوں نے مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا اختلاف کیا سرکشی کرتے ہوئے اپنے درمیان بے شک تیرا پروردگار فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن ان چیزوں میں جن کے اندر وہ اختلاف کیا کرتے تھے سورہ جاسیہ کی ابتدا میں قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت اور پھر توحید اور معاد کے دلائل کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے اور نافرمانوں کا گمراہی پر اصرار کرنا اور ان کا جزائے عمل ان کی منزل سے دوچار ہونا اور ان کو جہنم کی وعید سنائی گئی ہے اور ان کی کمائی اور جن کو وہ خدا کے سوا اپنا کارساز یا حاجت روا سمجھتے ہیں ان کا کام نہ دینا اور ایسے لوگوں کا عذاب عظیم کے اندر مبتلا ہونا یہ بیان فرمایا یہ بھی توحید کے دلائل کے سلسلے میں یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اللہ الذی خدا کی ذات وہ ہے جس نے مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے دریا مسخر معنی قابو میں کر دینا اور اس سے وسیع معنی مراد ہوتا ہے تسخیر سے مراد بعض اوقات تو ایسا ہے کہ جو انسان کے ہاتھ میں اور اس کے قبضے اور تصرف میں ہو جیسا کہ جانوروں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جانور بعض ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ تمہارے لیے مسخر کر دیے، ان کو اپنے ہاتھ سے تم جس طرح چاہتے ہو ان سے خدمت لیتے ہو، اور پھر ان کو ذبح بھی کر لیتے ہو، ان کا گوشت بھی کھاتے ہو، اور ہر قسم کی خدمت ان سے لیتے ہو. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح مسخر کر دیا ہے اور تابع کر دیا ہے. بعض چیزیں تو ایسی ہیں جو بالکل انسان کے ہاتھ میں اور اس کے تصرف میں کر دی ہیں اللہ تعالیٰ، اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اگرچہ وہ انسان کے ہاتھ کے تصرف میں نہیں لیکن وہ مسخر ہیں، یعنی وہ انسان کی خدمت کر رہی ہیں کسی نہ کسی شکل میں. سورج اور چاند کے بارے میں بھی فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا، تو سورج اور چاند تو انسان کے ایسا تابع نہیں ہے ہاتھ میں جیسا جانور ہوتے ہیں یا جیسا کہ بعض دوسری چیزیں ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو بھی تمہاری خدمت کے لیے لگایا ہوا، وہ تمہاری خدمت انجام دے رہے. سورج سے جتنے مفاد اور مقاصد منظور ہیں وہ انسان حاصل کر رہے، اور اس چاند سے بھی جتنے مقاصد مقصود ہیں انسان کے لیے یا اس کی ضروریات کے لیے وہ اس سے حاصل کرتے ہیں. اس کی روشنی ہے اور اس کی شعائیں ہیں، سورج کی شعائیں تیز ہوتی ہیں ان کا اور کام ہوتا ہے، چاند کی شعائیں دھیمی ہوتی ہیں ان کا اور کام ہوتا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کو مقرر کیا ہوا ہے، لگا دیا ہے کہ وہ انسان کی خدمت کر رہی ہیں. یہی تسخیر ہے. یہ سورج ہو یا بادل ہو یا فضا ہو یا یہ بالائی کرے ہوں، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے اور اس کے مفاد کے لیے ان کو مقرر کیا ہوا اور یہ خدمت انجام دے رہے ہیں. یہی ہے تسخیر کا معنی. تو اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے دریا کو، سمندر کو، اور مقصد یہ ہے کہ تاکہ چلیں اس کے اندر یہ جہاز اور کشتیاں. یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا بنا دیا ہے اور انسان کو طریقہ سمجھا دیا ہے کہ وہ کشتیاں اور جہاز تیار کرتے ہیں، سمندر میں اتارتے ہیں، اور پھر وہ ایک دوسری جگہ سامان منتقل کرتے ہیں، ضروریات ایک ملک کی دوسرے ملک تک پہنچاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو ایسا بنا دیا ہے. اگر سمندر کی کیفیت ایسی نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح نہ بناتا، تو انسان اس سلسلے میں کامیاب نہ ہو سکتے. چنانچہ بعض اوقات وہ اپنی قدرت کے نمونے دکھاتا رہتا، اور جب طوفان آتے ہیں اور اس وقت پھر انسان بے بس ہو جاتے ہیں، جہاز ڈوب جاتے ہیں اور ان تھپیڑوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے کسی طرح بھی، اور ان کی عاجزی ظاہر ہو جاتی ہے. لیکن اللہ نے عام طور پر سمندروں کو اور دریاؤں کو ایسا بنا دیا ہے کہ اس کے اندر انسان آسانی سے جہاز رانی کرتے ہیں اور ایک ملک کا سامان دوسرے ملک پہنچاتے ہیں، اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں. یہ ہے اس کے حکم سے. اس کا حکم اگر نہ ہو تو کوئی کسی قسم کا بڑے سے بڑا جہاز، خواہ وہ آلات سائنسی آلات کے ساتھ لیس ہو، وہ کچھ کام نہیں دے سکتا. آنن فانن خدا تعالیٰ اس کو ڈبو سکتا ہے پانی کے اندر، طوفان ایسا اٹھا سکتا ہے کہ وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. چنانچہ بڑے بڑے وزنی جہاز اور بڑے بڑے ساز و سامان والے ٹھہر نہیں سکتے. بڑے سے بڑا جہاز سمندر میں ایک تنکے اس کے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا. یہ سب اس کی مہربانی اور اس کے حکم سے یہ چیزیں چلتی ہیں ان سمندروں میں. اور اللہ نے فرمایا تاکہ یہ جہاز اور کشتیاں چلیں اور یہ انسان کی ضروریات پوری ہوں اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو. یہ فضل اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی مہربانی تلاش کرو. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دو قسم کی چیزیں ہیں, ایک ارتفاق ہے اور ایک اقتراب ہے. یہ دونوں چیزیں انسانوں کے لیے ضروری ہیں, ارتفاق بھی اور یہ اقتراب بھی. اقتراب سے مراد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا اور ان ذرائع کو تلاش کرنا کہ جن کے ذریعے انسان خدا کا تقرب حاصل کر سکتا ہے, وہ اقتراب ہے. اور دوسری چیز ارتفاق ہے, فائدہ اٹھانا. انسان کی جتنی ضروریات ہیں ان کو بہتر طریقے پر پورا کرنا, اچھے سے اچھے طریقے پر اور مختصر وقت میں آلات کے ذریعے ان کو پورا کر لینا, یہ ارتفاق ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ ارتفاق کو فضل کے لفظ سے تعبیر کیا ہے قرآن. یہ اس میں کوئی ایک ہی چیز نہیں آتی بلکہ بہت سی چیزیں جو انسان کی ضروریات سے تعلق رکھتی ہیں, ارتفاق سے تعلق رکھتی ہیں, ان کو انسان پورا کرتا بہتر طریقے پر. اور اس کو فضل کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور جو چیزیں انسان کو خدا کا تقرب دلانے والی ہیں ان کو رضوان کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا. رضوان اور فضل, یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا, صحابہ کرام کی شان اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی کہ وہ اللہ کا فضل یعنی ارتفاق اور رضوان اقتراب, وہ سامان کی تلاش میں لگے رہتے ہیں جو انسان کو خدا کا تقرب دلاتا. تو فضل کے اندر یہ رزق کے دروازے آتے ہیں, یعنی رزق کے حلال تلاش کرنا, یہ پنجگانا جو عبادات ہیں ان کے بعد یہ بھی ایک فرض ہے. جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ رزق حلال کا طلب کرنا فریضۃ من بعد الفرائض, یہ دروس فرائض کو ادا کرنے کے بعد رزق حلال کا تلاش کرنا بھی ضروری ہے اور یہ بھی فرائض میں داخل ہے. تو یہ خدا کے فضل میں شمار ہوگا. اس کے علاوہ علم حاصل کرنے کے لیے, تجارت کرنے کے لیے اور دوسرے بعض اپنے ضروریات پورا کرنے کے لیے, کسی کی ملاقات کے لیے یا کوئی عبادت ادا کرنے کے لیے, حج ہے, عمرہ ہے یا جہاد کا سفر ہے, یہ تمام کے تمام فضل کے اندر آئیں گے. ظاہر ہے کہ سمندر میں سوار ہو کر کشتیوں پر, جہازوں پر لوگ جاتے ہیں, کہیں علم کی تلاش میں, کہیں فن کی تلاش میں, کہیں دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے, کہیں مقصد ہوتا ہے کہ اللہ کے گھر تک پہنچ کر حج عمرہ ادا کر لیا جائے, اور کہیں تجارت پیش نظر ہوتی ہے کہ ہم تجارت کر لیں اور سامان جو ہے وہ ارتفاقی سامان وہ ہم مہیا کر لیں. یہ تمام چیزیں فضل کے اندر آتی ہیں. تو یہ کشتیاں اور جہاز جو ہیں یہ بہت بڑا ذریعہ ہے جن کے ذریعے بہت سامان ایک ملک کا دوسرے ملک منتقل ہوتا ہے. اور جتنا گاڑیوں کے ذریعے اور یہ جو دوسری ہیں یہ چیزیں, بسیں وغیرہ یا ٹرک یا اس قسم کی جو تیار کی گئی ہیں ان کے ذریعے, اور اب تو ہوائی جہازوں کے ذریعے بھی سامان بہت کثرت سے منتقل ہوتا ہے. ہمارے ملک میں بھی اب سائنسدانوں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ پانی کے ذریعے سامان زیادہ منتقل ہو سکتا ہے, لہذا سندھ, دریائے سندھ کے اندر مختصر راستہ بنا کر بڑے سامان کو ادھر سے منتقل کرنا چاہیے تاکہ آسانی سے اور بنسبت گاڑیوں کے اور دوسرے یہ ٹریفک کے ذرائع کے جلدی منتقل ہوگا. اب وہ سکیم بنا رہے ہیں کہ دریائے سندھ میں ایسی جادرانی ہو کہ یہاں سے سیدھی ہو سکھر سے آگے سمندر کے کنارے تک، تاکہ بڑا وزنی جو سامان ہے وہ آسانی سے منتقل ہو سکے. جو گاڑیوں میں بھی بمشکل وہ منتقل ہوتا ہے، البتہ بڑے جہاز جو ہوتے ہیں بحری جہاز ان میں منتقل ہوتا ہے. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا فضل، اس میں یہ سب چیزیں آتی ہیں. اللہ نے اس سمندر کو ایسا بنا دیا ہے پانی کو کہ انسان اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اپنی ضروریات پوری کر رہے ہیں، اور تاکہ تم شکر ادا کرو. خدا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر ان کی قدر کرنا اور نعمتوں کو اپنے صحیح محل میں استعمال کرنا اور خدا تعالیٰ کا زبان اور دل و جان سے شکر ادا کرنا، یہ انسان کا فرض ہے کہ اللہ نے کیسے انعامات دیے ہیں، کیسی سہولتیں پیدا کر دی ہیں. آج سے قبل ہزاروں سال پہلے کا تصور آپ کریں کہ نہ بحری ذرائع اتنے وسیع تھے اور نہ یہ بری ذرائع اتنے وسیع تھے. لوگ و سامان کس طریقے سے مشقت کے ساتھ اور جانوں کو بڑی تکلیف میں ڈال کر منتقل کرتے تھے، اور یہ جانور ہی ہوتے تھے جو ایک جگہ سے سامان دوسری جگہ منتقل کرتے تھے. کتنی مشقتیں تھیں، کتنی پریشانیاں تھیں انسانوں کو. اور آج جو ہے تو بہت تھوڑے وقت کے اندر ایک ملک کا سامان جتنا چاہیں، اناج چاہیں، مشینری چاہیں، جو چیز چاہیں دوسرے ملک میں آسانی سے منتقل کر سکتے ہیں. تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ان ذرائع کو کتنا وسیع کر دیا ہے اور انسان کو کتنا پھیلاؤ عطا فرما دیا ہے ان چیزوں پر. اس کے علاوہ فرمایا اس نے کام میں لگا دیا ہے تمہارے لیے جو بھی آسمان، اگر آسمان کے یہ ستارے ہیں، سیارے ہیں، یہ کرے ہیں، ہوائیں ہیں، فضائیں ہیں، یہ تمام کی تمام تمہارے کام میں اللہ نے لگا دی. کسی نے کسی شکل میں انسانی سوسائٹی کی خدمت انجام دے رہی ہیں یہ. اور زمینی چیزیں بھی ایسی ہیں، زمین کے اندر بھی جتنی چیزیں ہیں اللہ نے نوع انسانی کی خدمت اور مصلحت کے لیے ان کو بنایا ہے. جمیع ام من ہو، یہ سب کی سب اس خدا کی طرف سے ہیں. اس نے اپنے حکم اور قدرت سے اور اپنے فضل سے ان چیزوں کو نوع انسانی کی خدمت کے لیے مقرر فرمایا، کسی اور کی طرف سے نہیں، اسی وحدہ لا شریک کی جانب سے. یہ تمام کی تمام چیزیں اس خدا کی جانب سے ہیں انسانوں کی خدمت اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے. بلکہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کی جماعت کو بھی اور مقربین بارگاہ خداوندی جو فرشتے ہیں ان کو بھی انسانوں اور زمین اور اس کائنات کی پیدائش سے کروڑہا اربہا سال پہلے پیدا کیا، اور وہ بھی انسان کی مصلحت کے لیے. انسان کی مصلحت ان پر موقوف تھی، اللہ نے ان کو پہلے پیدا کیا. یہ زمین بھی پہلے پیدا کی گئی ہے، یہ کرے بھی، انسان کو سب سے آخر میں پیدا کیا، لیکن مقصود اس کائنات میں انسان ہے. اور یہ تمام کی تمام چیزیں خدا تعالیٰ کی جانب سے. بے شک ان باتوں میں البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. غور و فکر کرنے والے تو بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے کتنی مہربانی فرمائی ہے انسانوں، اور یہ کام صرف اس اللہ وحدہ لا شریک، وہ اللہ ہی ہے، کوئی اور دیوی دیوتا نہیں ہے، نہ کوئی معبود ہے، نہ کوئی جن ہے، نہ انسان ہے، کہ جس نے ان چیزوں کو بنایا ہو اور ان چیزوں کو انسان کی خدمت کے لیے مقرر فرمایا ہو. یہ سب اس اللہ وحدہ لا شریک کا کام ہے. تو غور و فکر کرنے والے تو خدا کی وحدانیت کو سمجھ سکتے ہیں، اور ان کا فرض ہے کہ وہ اس کا شکر ادا کریں اور اس کی توحید کو مانیں اپنے دل سے، دماغ سے، عقل سے. اور فرمایا کہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جیسا پچھلی آیتوں میں تھا کہ جو لوگ جھوٹ مانتے ہیں اور شرک کرتے ہیں اور قبیح باتیں اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں تو ایمان والوں کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی. افاق نسیم، جھوٹ بولتے ہیں، افتراء کرتے ہیں، اور غلط باتیں زبان سے نکالتے ہیں، طعن و تشنیع کرتے ہیں، غالب گلوچ کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اور اپنے غلط عقیدے کو زور سے منوانا چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان تمام چیزوں سے ایمان والوں کو تکلیف پہنچتی ہے، اذیت پہنچتی ہے. بسا اوقات ایمان والے جوش میں بھی آتے ہیں کہ بھائی ان کو تنبیہ کرنی چاہیے، لیکن یہ صورتیں مکی زندگی میں نازل ہوئی، تنبیہ کا قانون ابھی نازل نہیں ہوا تھا، بعد میں اللہ نے وہ قانون بھی نازل فرمایا اور مجرموں کو اور ایسے لوگوں کو دنیا میں تعزیر لگانے کا حکم بھی جاری فرمایا، لیکن یہ صورتیں خوامیم مکی زندگی میں نازل ہوئی. مکی زندگی کا دور جماعت کی تنظیم کا دور تھا، زیادہ سے زیادہ جماعت کے اندر لوگ داخل ہوں اور ان کی روحانی تربیت ہو، جیسا کہ سورہ نساء میں آپ پڑھتے ہیں کفو ہے جی اکم وقیم الصلاط، ہاتھ نہیں اٹھانا کسی پر، کتنی بھی تکلیف آئے اس کو برداشت کرو، نماز قائم کرو، تربیت حاصل کرو، عقائد کو صحیح بناؤ. یہ عقائد والی صورتیں ہیں، یہ حوامیم. تو اس دور کے اندر جبکہ ایمان والے مخالفوں سے کوئی ایسی باتیں سنتے تھے تو اللہ نے فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ایمان والوں سے آپ کہہ دیں یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، درگزر کریں ان لوگوں سے جو امید نہیں رکھتے اللہ کے دنوں کی، درگزر کریں ان کی باتوں سے متاثر نہ ہوں، اور انتقام لینے کی فی الحال کوشش نہ کریں، ابھی وہ دور نہیں ہے انتقام لینے کا. اور جتنی وہ زیادتی کرتے ہیں لیجزی قوم بما کانوا یکسبون، اللہ ضرور بدلہ دے گا. یہ نہ سمجھو کہ بچ جائیں گے مجرم، اذیت دینے والے خدا ان سے بدلہ لے گا ضرور، لیکن ایمان والوں سے فرمایا درگزر کرو، تم ہاتھ نہ اٹھاؤ، اور ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے. ایام اللہ وہ دن مراد ہوتے ہیں جن دنوں میں اللہ تعالیٰ کسی قوم کو سزا دیتا ہے یا کسی کو انعام دیتا، وہ ایام اللہ کہلاتے. موسیٰ علیہ السلام نے سے بھی اللہ نے فرمایا تذکر ہم بے ایام اللہ، اللہ کے دن ان کو یاد دلائیں کہ وہ دن جن کے اندر اللہ نے قوموں سے انتقام لیا اور ان کو سزائیں دی، اور وہ دن جن میں اللہ نے انعام اور اکرام فرمائے، بعض کو نعمتیں بخشی، بعض کو انعام دیا اور بعض کو سزائیں دی، یہ اللہ تعالیٰ کے دن کہلاتے ہیں. یہ تاریخی ایام ہوتے ہیں جن میں خدا کسی قوم کو سزا دیتا ہے، پستی میں ڈال دیتا ہے، شکست دے دیتا ہے، ناکام و نامراد بنا دیتا ہے، اور بعض کو بامی عروج پر پہنچاتا ہے، ترقی دیتا ہے اور نعمتوں سے نوازتا ہے. تو وہ ایام اللہ کے، یہ رجا کا معنی خوف بھی ہوتا ہے اور امید بھی ہوتا ہے، جو نہیں ڈرتے اللہ کے دنوں سے، یہ معنی بھی صحیح ہے، دونوں معنی درست ہیں. امید اور خوف، یہ رجا جو ہے یہ ازداد میں سے ہے، دونوں معنی اس کے آتے. مالکم لا ترجون للہ وقارا، کیا ہے کہ تم اللہ کے وقار سے خوف نہیں کھاتے، رجا بمانے خوف بھی ہوتا ہے. فرمایا یاد رکھو جس نے اچھا عمل کیا پس اپنی جان کے لیے، ہر نیکی کوئی کمائے گا تو کسی پر احسان نہیں، اپنے بھلے کے لیے، اسی کے کام آئے گی وہ نیکی اور اس کو نجات ملے گی، درجہ ملے گا، عذاب سے بچ جائے گا، ترقی نصیب ہوگی، حضیرت القدس تک پہنچے گا اور تقرب حاصل ہوگا اس کو، دنیا میں بھی بلندی حاصل ہوگی. یہ تمام چیزیں اعمال صالحہ کے نتیجے میں سامنے آئیں گی، اور جس نے برا کیا اس کا وبال اسی جان پر پڑے گا، کسی کا برا نہیں ہوگا، اپنا ہی برا ہوگا یہ انسان، کیونکہ اللہ نے یہ قانون بتلا دیا لا ما کسبت ولا ما اکتسبت، اس کے حق میں ہوگی کمائی اور اس کے خلاف ہوگی، اچھی کمائی حق میں ہوگی، بری کمائی اس کے خلاف ہوگی، اور پھر سب کا پروردگار کے سامنے لوٹ کر جانا، لوٹائے جائیں گے اور وہاں ہر ایک کو اپنے اپنے عمل کی بھگتان کرنی پڑے گی، اور جزائے عمل کی منزل یقینی طور پر آگے آنے والی ہے. توحید کا مسئلہ بھی سمجھ آیا تو جزائے عمل کی بات بھی ذہن نشین کر لیں. اللہ نے یہ تسلی کا مضمون اگلی آیت میں نازل فرمایا، اگر یہود اور نصارہ تعصب سے کام لے رہے ہیں، مشرکین مکہ اور مشرکین عرب اور نزول قرآن کے زمانے کے مشرق اور کافر لوگ ہر درمی کر رہے ہیں، حق کو نہیں مان رہے، تو فرمایا پہلے بھی ایسا ہوا، دیکھو بنی اسرائیل کی مثال کو اپنے سامنے رکھو، اللہ نے کتنے انعامات ان پر فرمائے، کتنی نعمتیں ان کو دی، بے حد و بے شمار، لیکن اس کے باوجود بھی بنی اسرائیل نے نافرمانی کی اور شرارت کرتے رہے، تو اس کا نتیجہ ہمیشہ برا ہی آتا ہے سامنے، کبھی اچھا نہیں آتا. چنانچہ فرمایا بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب بھی دی، تورات موسیٰ علیہ السلام کو دی، بڑی عظیم کتاب قرآن کے بعد آسمانی کتابوں میں تورات کا ہی مرتبہ ہے، اور بڑی حیثیت کی یہ بائبل جو مشہور ہے، یہ جو اب یہ عیسائی لوگ اس کو چلاتے ہیں، اس کے پہلے پانچ باب یہ تورات کے ہیں، یہ تورات کہلاتی ہے، اس میں بہت سی تغیر تبدل بھی ہو چکے ہیں، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ حصہ اس کا اب بھی موجود ہے. کتاب دی اور حکم، حکم سے مراد حکمت بھی ہے اور حکومت بھی ہے، اللہ نے حکومت بھی دی. اور پھر صرف یہ نہیں ہے کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اللہ نے نبوت دی اور کتاب دی، بلکہ اس خاندان میں وہاں سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس خاندان میں، صرف بنی اسرائیل کے خاندان میں 4000 نبی اور رسول اللہ نے بھیجے وقتاً فوقتاً، اتنا بڑا اعزاز ان کو عطا فرمایا. اور پھر حکومت بھی اللہ نے دی، بڑی بڑی حکومتیں، بڑے بڑے حکمران ان میں پیدا ہوئے جنہوں نے حکومتیں چلائی دنیا کے اندر، اور نبوت بھی اللہ نے اس خاندان کے اندر بڑے عرصے تک رکھی، اور اس کے علاوہ پاکیزہ چیزوں سے روزی بھی عطا فرمائی، حتیٰ کہ جس وقت ماتوب تھے وہ صحرائے سینا میں، وہاں پر بھی من و سلوا جیسی نعمتیں ان کو مل رہی تھی، اور وہاں بھی بادلوں کے سائے اوپر ہو رہے تھے، اور وہاں بھی روشنی کے راڈ نظر آتے تھے رات کو. اللہ نے ایسی نعمتیں ان کو عطا فرمائی، اور پھر وہ بڑے بڑے عظیم معجزے بھی ان کے سامنے تھے، اور اس دور کے اندر فضلناہم علی العالمین، تمام جہان والوں پر اس قوم کو اللہ نے فضیلت بخشی، مطلقاً نہیں بلکہ اس دور میں بنی اسرائیل کو اللہ نے اس دور میں ساری قوموں کے مقابلے میں فضیلت بخشی، لیکن مطلق فضیلت نہیں ہے بنی اسرائیل کو، کیونکہ قرآن میں موجود ہے اور صحیح احادیث میں کہ تمام اقوام جتنی بھی عالم کے اندر اللہ نے قومیں پیدا کی ہیں، ان سب میں زیادہ فضیلت حضور کی امت کو حاصل ہے، امتن وسطن، اس امت کو، اس آخری امت کو یہ مطلق فضیلت حاصل ہے. اور اس دور میں بنی اسرائیل، جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ کان عبد البشر، اپنے دور میں ان سے زیادہ کوئی عبادت کرنے والا نہیں، تو یہ اپنے دور کی بات تھی. بنی اسرائیل کو اللہ نے فضیلت بخشی، اور ظاہر ہے کہ حکومت کا بھی اس قوم کے اندر ہونا، نبیوں اور رسولوں کا ہونا، کتاب کا ہونا اور حکمت کا ہونا، علماء کا ہونا، اور یہ تمام چیزیں ان لوگوں کو حاصل تھی، اور یہ اللہ تعالی کے انعامات ہیں اور یہ فضیلت کی باتیں. لیکن فرمایا ہم نے ان کو کھلی کھلی نشانیاں بھی دی، بڑے بڑے واضح معجزات جو دین کے بارے میں دلیل اور برہان بنتے ہیں انصاف پسندوں کے لیے، وہ سب باتیں ان کے سامنے تھی، لیکن فرمایا نہیں اختلاف کیا انہوں نے مگر بعد اس کے کہ علم آیا ان کے پاس، اختلاف کیا، فرقے بن گئے، پارٹیاں بن گئی، اور طرح طرح کی گمراہی والی باتیں ان کے اندر آ گئی. یہ اختلاف جو تھا علم کے آنے کے بعد، یہ نہیں ہے کہ علم نہیں تھا، یہ حالت ہی نہیں، علم کے باوجود انہوں نے یہ اختلافات کیے سرکشی کرتے ہوئے اپنے درمیان، چنانچہ پھر آگے چل کر یہی بات ان کے اندر رہی، اور وہ بات آج تک اسرائیلیوں میں چلی آ رہی، یعنی وہ گمراہی والی بات، سرکشی والی بات، خود سری والی بات، وہ برابر چلی جا رہی ہے، حتیٰ کہ مسیح علیہ السلام کے دوبارہ نزول تک وہ برابر چلی جائے گی. فرمایا بے شک تیرا پروردگار فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت والے دن ان چیزوں میں جن کے اندر وہ اختلاف کرتے تھے. قطعی اور دو ٹوک فیصلہ, اٹل فیصلہ قیامت کو ہوگا. پتہ چل جائے گا کہ یہ کس قسم کی غلط باتوں کے اندر مبتلا تھے. قطعی اور دو ٹوک فیصلہ ہوگا. ویسے ہدایت کے اعتبار سے اور گمراہی کے اعتبار سے دنیا میں بھی اللہ کا فرمان ہے, قد تبین الرشد من الغی. گمراہی اور ہدایت کی بات بھی واضح ہے, لیکن یہ ہے کہ عملی طور پر قطعی فیصلہ یہ قیامت کو ہوگا. دنیا میں یہ بات نہیں ہو سکتی, اختلافات برابر چلتے رہیں گے. آگے چل کر قطعی فیصلہ خدا کی بارگاہ میں ہوگا. بسم اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم جعلناك على شریعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وان الظالمين بعضهم اولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ثم جعلنا کا پھر ہم نے ٹھہرایا ہے آپ کو ایک شریعت پر دین کے سلسلے میں, بس آپ اس کی پیروی کریں اور آپ نہ پیروی کریں ان لوگوں کی خواہشات کی جو جانتے نہیں, بے شک وہ ہرگز نہیں کام آ سکیں گے آپ کے لیے اللہ کے سامنے کسی چیز میں بھی, اور بے شک بے انصاف لوگ بعض بعض کے رفیق ہیں, اور اللہ تعالیٰ کارساز ہے متقیوں کا. یہ باتیں بصیرت کی ہیں لوگوں کے لیے, اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین لاتے ہیں. کیا خیال کرتے ہیں وہ لوگ جو کماتے ہیں برائیاں کہ ہم کر دیں گے ان کو ان لوگوں کی طرح جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے, برابر ہوگی ان کی زندگی اور موت. برا ہے جو فیصلہ کرتے ہیں یہ لوگ. توحید کے دلائل پہلے بیان ہوئے اور پھر مشرکوں سے اور کافروں سے درگزر کا حکم اللہ تعالی نے دیا, اور انتقامی کاروائی سے منع فرمایا کیونکہ اس کا موقع ابھی نہیں آیا تھا. اور پھر یہ کہ جو بھی نیکی کا کام کرتا ہے وہ اپنے بھلے کے لیے, جو برائی کرتا ہے اس کا وبال اس کے نفس پر ہی پڑتا ہے. اللہ کے سامنے سب نے حاضر ہو کر اپنے اعمال کا بھگتان کرنا ہے. بنی اسرائیل کی مثال اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان فرمائی کہ دیکھو ان کو اللہ نے کتاب, حکومت, نبوت عطا فرمائی, پاکیزہ چیزیں روزی میں عطا فرمائی. اس دور میں بنی اسرائیل کو تمام اقوام عالم پر بزرگی اور فضیلت عطا فرمائی, کھلی نشانیاں دی, لیکن ان لوگوں نے بھی اختلاف کیا. علم کے آنے کے بعد یہ اختلاف ہو لوگ کرتے ہیں, اور بنی اسرائیل نے بھی زید اور سرکشی کی بنا پر اختلاف کیا اور مختلف فرقے بنا لیے اور احکام الہی کی نافرمانی کی. تو فیصلہ حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کرے گا ان کے درمیان جن جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے ہیں دنیا کے اندر اور جھگڑا کرتے ہیں. قطعی اور آخری اٹل فیصلہ اللہ کی بارگاہ میں ہوگا. اتنی باتوں کے ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالی نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا ہے اور ساری امت کو بات سمجھائی ہے. یہ تو اختلافات موجود ہیں، جھگڑے موجود ہیں، اور یہ بنی اسرائیل نے بھی ہٹ درمی اور ضد سے پہلے بھی گڑبڑ کی، آج بھی وہ انکار کرتے ہیں، اور اس اللہ تعالیٰ کے دین کی بھی وہ مخالفت کرتے ہیں، اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وہ مخالفت کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں وہ ضد، حسد اور عناد کے اندر مبتلا ہیں، یہ سلسلے تو رہیں گے. یہ مشرکین کا بھی حال ایسا تھا کہ وہ بھی ضد اور عناد کی وجہ سے اختلاف کرتے تھے اور حق کو قبول نہیں کرتے تھے اور طرح طرح کے اعتراضات بےہودہ کرتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے باوجود یہ لوگوں میں تو ضد اور نفسانیت پائی جاتی ہے، اسرائیلیوں نے بھی کتاب کو چھوڑ دیا، پسے پش ڈال دیا، اس کے اندر گڑبڑ کی ہے، اختلاف کیا ہے، نبیوں کی مخالفت کی ہے، آج بھی وہ کر رہے ہیں، اور دوسرے مشرک اور کافر بھی مخالفت کر رہے ہیں. اس کے باوجود اللہ نے آخری دور میں ثم جعلنا کالا شریعت من الامر، پھر ہم نے آپ کو رکھا ہے، آپ کو مقرر کیا ہے ایک شریعت پر اس دین کے سلسلے میں، بس آپ اس کی پیروی کریں. اور ان لوگوں کے اختلافات اور ان کے تعصب اور عناد کی طرف توجہ نہ کریں، یہ ایسا ہی کرتے رہیں گے، ان کا آخری فیصلہ تو اللہ کی بارگاہ میں ہوگا. لیکن آپ کے لیے اور آپ کے پیروکاروں کے لیے اللہ تعالی نے سب سے آخر میں ایک شریعت مقرر فرمائی ہے، اور آپ اس شریعت کا اتباع کریں، فتبعها، اس کا آپ اتباع کریں. اور جیسا کہ یہ لوگ مشرک بھی یا اور اہل کتاب بھی اور دوسرے خواہش رکھتے ہیں کہ آپ اپنے اس دین کی تبلیغ نہ کریں اور اس میں ڈھیلے پڑ جائیں، اس کو چھوڑ دیں اور اس بات کو آپ نہ مانیں اور نہ تسلیم کریں، ان لوگوں کے خواہشات کی پیروی نہ کریں، کیونکہ ان کو کچھ علم نہیں ہے، وہ نادان ہیں، اور وہ نادانی کی بنا پر، جہالت کی بنا پر ایسی بات چاہتے ہیں. ان کی خواہش تو یہ ہے، اسی لیے وہ طعن و تشنیع کرتے ہیں، ظلم و تعدی کرتے ہیں کہ آپ اس دعوت حق کو چھوڑ دیں اور ان کے باطل دین کی مخالفت کو چھوڑ دیں، لیکن آپ ان کی پیروی نہ کریں بلکہ آپ اس شریعت کی پیروی کریں کہ جس پر اللہ نے آپ کو مقرر کیا ہے. اور آخری دور میں یہ شریعت اللہ نے نازل فرمائی ہے، آپ اسی کا اتباع کریں. یہ ہے ثم جعلنا کالا شریعت من الامر. شریعت کا معنی ایک واضح راستہ، عام مفہوم مفسرین کرام فرماتے ہیں واضح راستہ دین کے سلسلے میں. ایک واضح راستہ اللہ نے مقرر فرمایا ہے، آپ اسی پر چلیں اور اسی کا اتباع کریں، لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں. یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ کو دین سے ہٹا دیں اور آپ دین حق کی تبلیغ ہی چھوڑ دیں اور ان کی خواہشات کو آپ مان لیں، نہیں، بلکہ اس شریعت کا آپ اتباع کریں جو اللہ نے آخری دور میں مقرر کی ہے. شریعت کا معنی ایک واضح راستہ دین کے سلسلے میں، لیکن اس میں بڑی تفصیل ہے. ایک شریعت ہے، ایک دین ہے، ایک ملت ہے، ایک مذہب ہے، ایک منہاج ہے، یہ سارے قرآنی اصطلاحات ہیں، قرآن اور حدیث میں ان کا ذکر ملتا ہے. مذہب کا معنی راستہ، اور شریعت کا معنی واضح راستہ، اور دین کا معنی اطاعت و فرما برداری، اور ملت کا معنی خاص اصول جن کی پیروی کرنی ضروری ہوتی ہے، وہ ملت انبیاء بھی کہلاتی ہے، ملت ابراہیمی بھی ملت اسلام بھی سب کا ایک مفہوم ہوتا ہے. تو یہ جتنے بھی اصطلاحات ہیں یہ قرآن اور سنت میں وارد ہوئے ہیں، ان کی تشریح اور تفصیل کبھی تو اس طرح بیان کی جاتی ہے سمجھانے کے لیے. مفسرین اور محدثین کرام یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہے کہ ایمان، اسلام، احسان، ان تین چیزوں کو پیش نظر رکھا جاتا ہے. تو ایمان کا تعلق باطن سے ہوتا ہے، اس لیے کہ قلبی تصدیق کا نام ایمان ہے. اللہ کی وحدانیت، ملائکہ، آسمانی کتابیں، قیامت، فرشتے اور تمام وہ چیزیں کہ جو قطعی اور یقینی طور پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں، ان کی تصدیق کا نام ایمان ہے. اور ایمان باطن سے تعلق رکھتا ہے اور اسلام ظاہر سے تعلق رکھتا ہے کہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، جہاد ہے، ظاہری احکام جتنے، ان کی تعمیل کا نام اسلام ہے اور تصدیق کا نام ایمان ہے. اور اس مجموعے کو دین کہہ دیتے ہیں، کبھی تو اس طرح ہوتا ہے اور کبھی اس طرح کہتے ہیں کہ بھائی انسانوں کے لیے تین چیزیں بڑی ضروری ہیں، جیسا کہ جبرائیل والی حدیث کے اندر آتا ہے جو بخاری اور مسلم کے اندر ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ عقیدے کی اصلاح تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ ہر ایک کا عقیدہ صحیح ہو، یہ ایمان سے تعلق رکھنے والی بات ہے. اور تمام آدمیوں کے لیے اعمال کی درستگی بھی ضروری ہے، اعمال صحیح ہو، اصلاح عقائد، اصلاح اعمال، اور تیسری چیز اخلاص. اور ایک کو ایمان، دوسرے کو اسلام، تیسرے کو احسان کہا جاتا ہے. اخلاص دین کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، ریاکاری اور کسی قسم کی باطل آمیزش نہ ہو. یہ تین چیزیں. اور دین اور شریعت کی تفصیل اور تشریح اس طرح بیان کرتے ہیں مفسرین کرام کہ دین عقائد کا نام ہے، وہ عقائد جو کسی وقت بھی منسوخ نہیں ہوئے، سارے ابتدا سے لے کر آخر تک وہ ہر دور میں قائم رہے. شرع لکم من الدین ما وصا بہ نوحا، تمہارے لیے بھی اللہ نے وہی دین یعنی وہی عقائد مقرر کیے ہیں جو نوح علیہ السلام کے لیے تھے اور بعد میں تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تھے. تو دین ان عقائد کا نام ہے، بنیادی عقائد کی جو ہر ملت کے اندر وہ پائے جاتے ہیں اور ضروری ہے ان کا ماننا. اور ملت کہا جاتا ہے بڑے بڑے موٹے اصول، موٹے جو اصول ہیں وہ بھی تقریباً تمام نبیوں کے مذاہب میں متفق ہوتے ہیں. یہ طہارت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، ایسی موٹے موٹے، قربانی ہے، صدقہ اور خیرات ہے، یعنی اچھے اخلاق کی پابندی ہے، بہت سی بری باتوں سے رکنے والا سلسلہ ہے. یہ موٹے موٹے اصول یہ ملت کہلاتی. تو ملت انبیاء بھی ایک ہے، ملت ابراہیمی بھی اسی کو کہتے ہیں، ملت اسلام بھی اسی کو کہتے ہیں. یہ موٹے موٹے اصول ہوتے ہیں، کلیات جس کو کہتے ہیں. یہ کلیات جو ہے یہ ملت کہلاتی. اور تیسری چیز آتی ہے منہاج یا مذہب یا شریعت، اس کے اندر جزیات ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل اور احکام، تفصیلی نکاح طلاق کے، طہارت کے تفصیلی احکام، معاشرت کے، تجارت کے. یہ شریعتیں تمام نبیوں کی آپس میں مختلف رہی ہیں. کوئی چیز ایک شریعت میں حلال ہے، دوسری شریعت میں حرام ہے. یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں دو بہنوں سے بیک وقت نکاح کرنا حلال تھا، دو بہنیں نکاح میں موجود ہیں، دونوں کی اولاد ہے، لیکن ہمارے اس دین میں اللہ نے اس کو منسوخ قرار دیا. انتجم و بین الاختین، اب دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں جمع کرنا حرام قرار دیا گیا ہے تمہارے لیے، اللہ ما کر سلو، پہلی بات اور ہے. تو یہ جو جزیات ہوتے ہیں اس کو شریعت کہا جاتا ہے. چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، نحن معاشر الانبیاء اولاد اللہ تن دین واحد، ہم نبی جو ہیں ہماری مثال اللہ تی بھائیوں جیسی ہے، دین ہمارا ایک ہے. جیسا اللہ تی بھائی ہوتے ہیں اللہ تی بھائی